5320. Przypomnę, to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 marca, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis trójki. Polskie władze krytykują działania władz Białorusi. Także dziś milicja zatrzymywała protestujących opozycjonistów. Zagraniczne laboratoria pomogą polskiej prokuraturze w badaniu katastrofy smoleńskiej, pisze Tygodnik w sieci. Największy wulkan Europy Etna znów aktywny, przyciąga setki turystów. Jutro na Białorusi mają się rozpocząć procesy demonstrantów zatrzymanych podczas sobotnich protestów. W większości będą oni sądzeni za złamanie przepisów o zgromadzeniach. Polski MSZ i marszałek Senatu apelują do białoruskich władz o zaprzestanie stosowania przemocy wobec obywateli. W czasie protestów w Mińsku zatrzymanych mogło być nawet kilkaset osób. Działania Aleksandra Łukaszenki skrytykował też prezydent Andrzej Duda. Kolejne, mniejsze niż wcześniej protesty na Białorusi wywołują taką samą reakcję władz. Ostre pacyfikacje i zatrzymania. Również zastraszanie dziennikarzy i działaczy niezależnych organizacji. Mówi rzecznik polskiego MSZ-u Jakub Wawrzyniak. I to są w naszym mniemaniu przykłady łamania podstawowych swobód obywatelskich i praw człowieka, które miały miejsce w ostatnim czasie na Białorusi. Apelujemy do władz białoruskich o zaprzestanie stosowania przemocy. Rozczarowanie tak o postępowaniu Aleksandra Łukaszenki mówi prezydent Andrzej Duda. Miałem nadzieję, że jednak pan prezydent Łukaszenka zmienia swoją politykę, zwłaszcza, że dawał w ciągu ostatniego roku tego sygnały i w związku z tym była pewna nadzieja, że jednak Białoruś i pan prezydent będą chcieli bardziej zbliżać się do standardów w Unii Europejskiej. No niestety, jak widać, kierunek jest przeciwny. Swój apel skierował też marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Łukaszenka zaprzepaszcza szansę zbliżenia z Unią Europejską i Polską, napisał na Twitterze. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W białoruskich miastach dziś także odbyły się niewielkie antyrządowe protesty, nie obyło się bez zatrzymań. W Mińsku na centralnym placu październikowym zebrała się grupa ludzi, którzy chcieli wykazać solidarność z zatrzymanymi wczoraj uczestnikami demonstracji. Milicjanci najpierw ostrzegli, że akcja jest nielegalna, a potem przystąpili do interwencji. Według dziennikarzy zatrzymano około 40 osób. W Bobrujsku według agencji prasowej Białapan zatrzymano około 30 osób. Niezależne media informują, że do zatrzymań na mniejszą skalę doszło również w Brześciu, Orszy, Homlu i Witebsku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Cztery europejskie laboratoria kryminalistyczne pomogą polskiej prokuraturze w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej. Badania mają m.in. dać odpowiedź, czy na wraku samolotu Tu-154M i na ciałach ofiar znajdują się ślady materiałów wybuchowych, informuje Tygodnik w sieci. Jak napisano w najnowszym, jutrzejszym numerze, prace będą prowadzone m.in. w Anglii i Hiszpanii. Według w sieci w ubiegłym tygodniu w Madrycie polscy prokuratorzy z zespołu śledczego prowadzącego postępowania dotyczące katastrofy smoleńskiej dopinali ostatnie szczegóły współpracy z Hiszpanami. Szczątki Tu-154M mają być badane m.in. w hiszpańskim laboratorium kryminalistycznym Policji Naukowej, które miało, jak pisze Tygodnik, znaczący wkład w śledztwo po zamachach Al-Kaidy na pociągi w Madrycie w marcu 2004 roku. Tłumy turystów obrały sobie za cel Sycylię. Chcą podziwiać najwyższy i najbardziej aktywny wulkan Europy. Etna od kilku dni wyrzuca z siebie strumienie lawy. Zjawisko nie zagraża bezpieczeństwu okolicznych miejscowości. Przyciąga za to rzesze turystów, podróżników, wulkanologów i dziennikarzy. Erupcje najbardziej widowiskowo wyglądają nocą, choć jak przyznaje podróżnik Zdzich Rabenda, który właśnie wrócił z wyprawy na wulkan, władze Parku Narodowego zabroniły wejścia na górę po zmroku. W ciągu dnia widzimy tak naprawdę kłęby pyłu, dymu, ale dopiero po zmroku widać lawę, pola magmowe. 10 dni temu deszcz lawy spadł na znajdujących się w pobliżu turystów, wulkanologów i ekipę telewizji BBC. Rannych zostało 10 osób, dlatego polski podróżnik przed wyjazdem zaopatrzył się w podstawowe środki ochronne. Gogle, które szczelnie zasłaniały oczy, oraz wziąłem ze sobą kask budowlany. Aktywny krater znajduje się na wysokości 2800 metrów. Władze parku zezwalają na wychodzenie jedynie 200 metrów niżej. W momencie, kiedy wulkan wybucha, będąc dość blisko, brzmi to jak wybuch, wydaje mi się, laski dynamitu lub bomby. Potężne zjawisko, trudne do opisania. Etna to najwyższy i największy w Europie czynny wulkan. Regularnie co kilka lat na zboczach eksplodują nowe kratery, z których wypływa lawa wyrzucana razem z kamieniami nawet na wysokość 5000 metrów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis trójki. Do końca dnia pogodnie, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie. Noc będzie chłodna. Minus 1 stopień pokażą termometry w Krakowie i Katowicach, około zera w Lublinie, Wrocławiu i Szczecinie, 3 stopnie w Warszawie i Trójmieście. Jutro słonecznie w zachodniej połowie kraju, we wschodniej więcej chmur. Termometry pokażą od 13 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Saturn, technologia tak ma. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. A ja te święta widzę na niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje, czyli okazje jak malowane. A już od jutra w Lidlu. Proszek do prania Ariel aż 67 prań, 36,99. 36,99. I tabletki do zmywarki Finish 21,99 za opakowanie. 52 tabletki za 21,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Niebo, niebo chodzi po ziemi. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Poczekaj, jak cię rąbę. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19, Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą godzinę ze sportem na antenie radiowej Trójki. Michał Gąsiorowski i Krzysztof Łoniewski. Czekamy na mecz naszych piłkarzy z Czarnogórą. To spotkanie rozpocznie się o 20:45 i właśnie w tej godzinie naszej audycji będziemy jeszcze dużo mówić na ten temat. Już niedługo połączymy się z Adamem Maleckim, który jest w Podgorice, ale zanim to zrobimy, to przypomnimy, co ważnego wydarzyło się dzisiaj w kraju i na świecie. No tak, oczywiście skoki. Stefan Kraft zdobył kryształową kulę, wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata w Planicy, wygrał też te ostatnie zawody i trzeba przyznać, że postawił kropkę na D. Skacząc dzisiaj 250 metrów, jest jedynym skoczkiem, który w trakcie tego weekendu w Planicy trzy razy skoczył 250 metrów albo dalej. To naprawdę jest imponujące. Konkurs przerwano po pierwszej serii, dlatego że wiatr zaczął płatać figla i uznano, że wystarczy już tego skakania. Kamil Stoch zajął ostatecznie piąte miejsce dzisiaj. Drugi był Andreas Wellinger, ale trzecie, uwaga, to też niezłe wydarzenie na zakończenie sezonu, Noriaki Kasai. On chyba będzie skakał do 60, tak mi się wydaje. 44 chyba lata, tak? Albo 45 skończy w tym roku w każdym razie. Piotr Żyła był 11, Maciej Kot 14, 15, Dawid Kubacki, Jan Ziobro 28. No i przypominamy też, że nasi skoczkowie wygrali ostatecznie Puchar Narodów po raz pierwszy w historii i za to należą się wielkie brawa. Puchar Świata w skokach narciarskich dziś się zakończył, a rozpoczęły Mistrzostwa Świata w Formule 1 i pierwszy wyścig o Grand Prix Australii wygrał Sebastian Vettel. Drugie miejsce zajął Lewis Hamilton, a trzecie Valtteri Bottas i mam nadzieję, Michał, że uzupełnisz tę informację. No troszkę bym powiedział o tym początku sezonu Formuły 1, dlatego że zupełnie zmieniły się samochody. Zastanawialiśmy się, jak to wszystko będzie wyglądać w wyścigu, czy na przykład wyprzedzanie będzie tak samo łatwe, jak było wcześniej. Okazało się, że jest znacznie trudniejsze, ponieważ znacznie większą rolę odgrywa docisk aerodynamiczny. W związku z tym po prostu trudniej jest się zbliżyć do jakiegoś kierowcy, jeszcze trudniej go wyprzedzić. Chociaż z drugiej strony w Melbourne w ogóle wyprzedzanie jest trudne, więc nie wyciągałbym jeszcze daleko idących wniosków. Dobra wiadomość jest taka, że już nie tylko Mercedesy, bo Ferrari jest w bardzo dobrej formie, co potwierdził dzisiaj Sebastian Vettel. No i wygrał takim trochę sprytem, a trochę miał pecha Lewis Hamilton, dlatego że wcześniej zjechał na zmianę opon, przyblokował go Max Verstappen i dlatego Sebastian Vettel zbudował na tyle dużą przewagę, że nie oddał już jej do samej mety. Z takich ciekawszych wydarzeń to Fernando Alonso w McLarenie, który przeżywa koszmarne kłopoty, bo ma po prostu fatalne silniki. Nie dojechał do mety i był wściekły, bo tuż przed końcem wyścigu stracił punktowane miejsce i po prostu zepsuł się jego samochód. Daniel Ricciardo, który marzył o pierwszym podium dla Australijczyka przed własną publicznością, też nie dojechał do mety, bo miał awarię. W ogóle z 20 kierowców dojechało tylko 13, a chyba tylko tak, pierwsza piątka, a później pozostali wszyscy kierowcy zostali zdublowani, także no, różnice były spore. Przypomnijmy jeszcze, że Sebastian Vettel wyczekał się na tę wygraną. O rany, ponad w zeszłym roku ani razu nie wygrał w wyścigu, w zeszłym roku tylko dwa razy zdarzyło się, że kierowca Mercedesa nie wygrał, raz to był Sebastian Vettel, tylko Max Verstappen, a raz Daniel Ricciardo, a Sebastian Vettel ostatnio w Singapurze w 2015 roku i dzisiaj nie dość, że się cieszył wyjątkowo, trudno się dziwić, to jeszcze skomentował to swoje zwycięstwo zaraz po dojechaniu do linii mety przez radio, po włosku, co ciekawe, a nie po niemiecku, ale on biegle włada kilkoma językami, no a we Włoszech się już zadomowił, we Włoszech mam na myśli oczywiście Maranello i Ferrari. No to chyba kibice Formuły 1 już teraz wiedzą prawie wszystko. Australię zamieńmy jeszcze na Stany Zjednoczone i na taką dosyć osobliwą informację. Nie zgadnę, poczekaj, jak Stany Zjednoczone i osobliwa informacja, to Shaquille O'Neal. To prawda, wszystko się zgadza. Dzisiaj doszło do odsłonięcia pomnika Shaquille O'Neala. Doszło do tego w Los Angeles. No, nic dziwnego, bo tutaj O'Neal świętował 3 tytuły z ekipą Lakersów. Wydarzeniu towarzyszyły wywiady. W jednym z nich Shaquille zdradził, że zdarzyło mu się dać kiedyś bardzo wysoki napiwek. I teraz będzie cytat. Kiedy jestem w restauracji, lubię pokazać swoje uznanie dla sztuki kulinarnej i obsługi. Zawsze mówię, im szybciej dostanę zamówione danie, tym wyższy będzie napiwek. Gdy raz po skończonym posiłku zapytałem kelnerkę, jaki chciałaby napiwek, odpowiedziała $4000. I co? Powiedziałem okej, nie ma problemu. Ale że się nie zająknęła, przy tym ciekawe, czy gdyby powiedziała więcej, to też zobacz, by dostała, jaka była granica. Jak wyważyła. Jak daleko jest Shaquille O'Neal od Pita Samprasa na przykład. On dawał po dolarze, tak? No właśnie. Dla ciebie jestem, przez ciebie płonę, tobą mam myśli przesycone. Z tobą chcę wszystko żyć i umierać. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? Wiesz? Zerkamy na zegar, jest 15 minut po godzinie 18. Zostało dokładnie 2 godziny i 30 minut do rozpoczęcia spotkania naszych piłkarzy w Czarnogórze z tamtejszą reprezentacją. W Podgorico, o czym mówiliśmy, jest Adam Malecki. Witaj, Adam. Witam Was bardzo serdecznie, witam Państwa. Jakie informacje dotyczące naszej reprezentacji? Wszystko w porządku? Czy... Poczekaj, może zanim o tej reprezentacji, to jak z tą pogodą? Czy rzeczywiście jest taka ulewa i czy dzisiaj będzie mecz na wodzie? Tak, bardzo teraz mocno pada deszcz, wieje silny wiatr i zrobiło się naprawdę zimno. Wczoraj i także przedwczoraj tutaj było ponad 20 stopni Celsjusza i no, można się było wygrzewać na słoneczku i marzyć o tym, żeby udać się tam gdzieś w stronę Adriatyku, żeby położyć się na plaży, nad morzem. Niczym waran, a teraz naprawdę zrobiło się zimno i ta temperatura już nie jest tak przyjemna, a patrząc na to też, jak wygląda ten stadion, to muszę przyznać, że spodziewałem się czegoś innego, chociaż oczywiście w telewizji ten mecz sprzed 4 lat oglądałem i mniej więcej widziałem, co tu się dzieje, natomiast no rzeczywiście realia są dosyć opłakane, no bo ten stadion jest nadszarpnięty przez ząb czasu, powstał w latach 40. Boisko zaczęli budować stacjonujący tu żołnierze włoscy, a teraz stadion naprawdę słabo wygląda. Wygląda trochę jakby jakiś potwór zszedł z otaczających tutaj Podgorice gór i potraktował to jak jakieś smakowite ciasteczko, nadgryzając to tu, to tam beton. No i nieciekawie to wygląda. Nie ma to składu ani ładu. Jedna trybuna właściwie nie istnieje. Spłynęła swego czasu i nie została odbudowana i ma wysokość wyższego płota. Za płotem stoi mały kościółek i pewnie jak ktoś się tam uprzedł, to będzie mógł spokojnie sobie ten mecz obejrzeć. Czują się nasi piłkarze, tak jak piłkarze zagranicznych klubów, jak przyjeżdżali do Polski jakieś 15-20 powiedzmy lat temu, tak jak albo i jeszcze dawniej. Tak, myślę, że możemy się trochę tutaj poczuć i wrócić do tych czasów i tym bardziej docenić to, co się wydarzyło w Polsce, te nasze piękne stadiony, bo tutaj można śmiało powiedzieć, że to jest taki stadion, który no, mógłby spokojnie pasować do jakiejś drugiej ligi, czy też niższych lig okręgowych w Polsce. No a my mamy piękne stadiony. Wczoraj tutaj jak wjechali autokarem piłkarze, no to oczywiście Robert Lewandowski czy Kuba Błaszczykowski, którzy tutaj już byli, nie byli z tym zdziwieni. Natomiast taki Piotr Zieliński rozglądał się dookoła i widać, że był trochę mocno zdziwiony tym, co widzi. Zdziwieni byli też tym, że nie było tutaj za dużo ochrony i kibice mogli spokojnie sobie tutaj z piłkarzami rozmawiać albo prosić o autografy i myślę, że taki Robert Lewandowski no, nie przywykł do takich sytuacji, trochę był tym faktem zaniepokojony. Ale pamiętajmy, że to niekoniecznie ten stan stadionu musi mieć przełożenie na poziom tego, na poziom, jaki reprezentują Czarnogórcy. Wiadomo, że to jest silna reprezentacja, są wiceliderem naszej grupy. Adam, chciałem Cię podpytać, czy w naszej reprezentacji wszystko w porządku za 5-12? Żadnych informacji o jakichś ostatnich urazach? Nic takiego się nie przydarzyło, mam nadzieję. Nie, wysyłałem SMS-a do doktora Jacka Jaroszewskiego. Otrzymałem potwierdzenie, że wszyscy są zdrowi, także to jest informacja sprzed pół godziny. Wszyscy są zdrowi, gotowi do gry. Więc możemy się tylko zastanawiać nad tym, w jakim składzie rozpocznie reprezentacja ten mecz. Przypuszczam, że to będzie ten skład, który rozpocznie z Rumunią, więc zagramy pewnie jednym napastnikiem Robertem Lewandowskim, zagęszczenie środka pola i myślę, że to będzie to rozwiązanie właśnie na Czarnogórę dzisiaj. Cieszymy się, że nasi piłkarze w pełni sił, natomiast jeżeli chodzi o Czarnogórców, to wiemy, że nie zagra ich wielka gwiazda Stefan Jovetić, ale podobno Czarnogórcy mają też bardzo poważne problemy w obronie. No ale z tym Jovetićem to jeszcze nie jest taka przesądzona sprawa. Tutaj to jest taka zasłona dymna i myślę, że oni się, Czarnogórcy się delektują trochę tym, że nie do końca wiadomo, jak wygląda sytuacja z Jovetićem. Może zasiądzie na ławce rezerwowych, może zagra. No poczekajmy. Tutaj dopóki się nie pojawią składy, do tego nie będziemy wiedzieć. A jeżeli chodzi o linię obrony, to rzeczywiście tutaj jest ta pewność, że zarówno Marco Basza, czy też Żarko Tomasewicz, czy Marko Simić, który w ogóle nie został powołany, to ci dwaj pierwsi są kontuzjowani i w tym meczu nie zagrają, a to są tak naprawdę zawodnicy, którzy stanowili linię obrony w poprzednich meczach eliminacyjnych, no i są taką zgraną paczką, taka czwórka, która występuje ze sobą i znają się bardzo dobrze, więc tam zapewne Stefan Savić z Atletico Madryt będzie tym zawodnikiem, który będzie starał się wspierać tych zawodników, zawodników, którzy na co dzień w linii obrony Czarnogóry nie występują. No i tu można upatrywać wielkich szans dla naszych piłkarzy, no i głównie dla Roberta Lewandowskiego, który tutaj jest no wielką gwiazdą i wszyscy o nim mówią, wszyscy o niego pytają i można to zauważyć na każdym kroku. Tutaj jest takich, to też trochę przypomina dawne czasy, bo wszyscy grają w piłkę, mali chłopcy biegają tutaj także wokół stadionu z piłkami i wszyscy znają Roberta Lewandowskiego, krzyczą do niego: Robert, Robert, proszą, żeby podszedł tam do płotu, żeby się z nimi przywitał. Także fajna jest ta atmosfera takiego, widać takiej wielkiej miłości do sportu i ci młodzi ludzie, ci młodzi chłopcy, którzy tutaj biegają i widać, że tę piłkę kochają i marzą o tym, żeby kiedyś tutaj w zespole Budućnicki Podgorica zagrać. Adam, to wspomniałeś, że nasi zagrają z jednym napastnikiem, tylko z Robertem Lewandowskim. Jakbyś mógł trzy słowa o tym składzie, jakiego możemy się spodziewać, powiedział? No, zastanawialiśmy się też, ale myślę, że to takie bardziej były dywagacje medialne nad tym, kto zagra w bramce, ale tutaj chyba Adam Nawałka rozwiał wszelkie wątpliwości, nie ma zamiaru mieszać w składzie, nie ma zamiaru stawiać na Wojtka Szczęsnego, tylko da szansę temu, który bronił od początku eliminacji, tylko więc Łukaszowi Fabiańskiemu. W linii obrony, w obrony zagrają Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Kamil Glik i Łukasz Piszczek. To zagęszczenie pola, o którym mówiłem przedtem, to Karol Linetty, Krzysztof Mączyński, Piotr Zieliński, na bokach Błaszczykowski i Kamil Grosicki, no i w ataku Robert Lewandowski, więc dużą niespodzianką dla mnie by było, i myślę, dla kibiców i dla was też, jeśli jednak wyszedłby inny skład. Trzeba uważać dzisiaj też bardzo, szczególnie muszą uważać w dzisiejszym meczu, który wiadomo, że będzie meczem takim gorącym i będzie się dużo działo. Na kartki muszą uważać Błaszczykowski, Glik, Lewandowski, Piszczek i Zieliński. Oni już żółte kartki mają, no a w kontekście tego meczu czerwcowego z Rumunią, no to warto, żeby oni akurat w tym meczu mogli wystąpić. To prawda, bardzo dziękujemy. Adam Malecki na tę chwilę z Podgoricy. Przepraszam, jeszcze jedno pytanie chciałem ci, Adam, zadać. Czy spokojnie, bezpiecznie, czy nie obawiałeś się tam chodząc po ulicach Podgoricy? Spokojnym głosem mówi, więc chyba wszystko okej. Przyjechała tutaj grupa polskich kibiców, nawet leciałem w samolocie z kibicem takim, widać, zagorzałym Radomiaka, pan Grzegorz, który na co dzień ćwiczy MMA, i rzeczywiście kiedy siadałem koło niego, to, no to trochę taki byłem zdziwiony i nie wydawało mi się, że to jest człowiek, który jedzie tylko i wyłącznie, żeby kibicować, ale pozory właśnie mylą. Pana Grzegorza też spotkałem na ulicy przed chwilą, szedł z grupą też innych kibiców, też Radomiaka. No i mam nadzieję, że oni rzeczywiście tutaj przyjechali, żeby kibicować i żeby miło spędzić czas w Podgoricy. Także jest spokojnie, nic się nie wydarzyło takiego na ulicy. Tutaj ludzie siedzą w kawiarniach do późna, taki typowo południowy klimat. Także jak na razie nic się nie działo, nie zauważyłem tutaj, żeby groziło nam cokolwiek. Tak sobie myślę, że pan Grzegorz i jego koledzy siedzieli w kawiarni, czytali książki. Adam już tego nie dodał. Adam, bardzo dziękujemy. Czekamy na twoje relacje już na żywo, gdy spotkanie się rozpocznie. Przypominamy, ten mecz od godziny 20:45, a jedno spotkanie w naszej grupie już trwa. Armenia gra od 18:00 z Kazachstanem i na razie mamy w tym meczu remis 0-0. Jeżeli chodzi o inne grupy, to Azerbejdżan przegrywa z Niemcami 0-1, a San Marino z Czechami 0-2. To za chwilę podsumujemy jeszcze to, co wydarzyło się wcześniej. Opowiemy i o Włochach, i o Niemcach, i o Francuzach, i o Portugalczykach. I to za chwilę. Reach up to the sky. I would put the sun to my eyes. Can you see the lightning? Can you see the lightning? Oh, but why are you so frightened? No to przechodzimy teraz do omówienia meczów eliminacyjnych, które już się zakończyły. Le Bleu, jeśli pozwolisz na początek. Ale Le Bleu. Ale Le Bleu się męczyli dosyć mocno z Luksemburgiem. W wyjazdowym meczu wygrali, co prawda, ale tylko 3-1 i komentarze po tym spotkaniu raczej nie były szczególnie pozytywne, o czym Marek Brzesiński. W pocie czoła, ale szczęśliwie. To najbardziej lapidarny i jednocześnie najbardziej trafny komentarz do wymęczonego zwycięstwa Francji nad Luksemburgiem 3-1 na boisku w Wielkim Księstwie. Pochodzi z dziennika Le Parisien, piszącego dla przeciętnego zjadacza bagietki w bereciku z antenką na głowie, a zatem oddającego to, co francuska ulica, w tym przypadku sportowa, sądzi o spotkaniu, które gazeta dalej podsumowuje, iż przyniosło ono 3 punkty, utrzymanie pozycji lidera w grupie eliminacyjnej, ale było wszystkim poza przyjemnością oglądania dobrej gry Francuzów, bo niebiescy szczególnie w pierwszej połowie grali bardzo niepewnie, przede wszystkim w obronie. Oto jak ten mecz podsumował trener reprezentacji Didier Deschamps. Ten mecz nie był takim sobie spacerkiem. W pierwszej połowie w ogóle nie mogliśmy znaleźć naszego rytmu gry. Były przestoje, gra była szarpana, rwała się, były kontuzje, ale dobra. Najważniejsze, że zrobiliśmy to, co do nas należało. Zdobyliśmy 3 punkty, strzeliliśmy 3 bramki. Trzeba zachować pozytywne myślenie. Według ekspertów najlepszy na boisku był Dembele i zdobywca 2 bramek Giroud. Oczywiście wiele entuzjazmu wzbudziło pojawienie się w reprezentacyjnym debiucie pochodzącego z paryskich przedmieść czarnoskórego Mbappe, rewelacji rozgrywek ligowych i europejskich w barwach AS Monaco. Ten 18-latek jest największą nadzieją francuskiego futbolu, a z Parku Książąt dochodzi odgłos piłowania. To działacze Paris Saint-Germain ostrzą sobie pazury na piłkarza z księstwa, lidera ekstraklasy. Deschamps nie boi się sięgać po debiutantów, jeśli czymś się już wyróżnili. U baskijskiego selekcjonera niebieskich można bardzo łatwo wkraść się w łaski, jak i bez żadnego problemu je utracić. Ale jedno jest pewne, w swojej długiej historii reprezentacja Francji nigdy jeszcze nie miała w swojej ekipie tylu młodych talentów. Poza Mbappe, 19-letni Dembele i 20-latkowie Kimpembe, Mendy, Tolisso, Lemar, Bakayoko czy Rabiot, który skutecznie, jak na razie, wygryzł ze składu PSG Krychowiaka. Przed francuską piłką kolejna odsłona dobrych perspektyw. Z Paryża dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Francuzi męczyli się z Luksemburgiem. Przypominamy, że wygrali na wyjeździe 3-1. Co innego Portugalczycy, oni nie dali żadnych szans Węgrom u siebie. Wygrali 3-0. 2 gole strzelił Cristiano Ronaldo, a o tym spotkaniu opowie Adriana Bąkowska. Podczas Euro 2016 Węgrzy zaskoczyli niejednego kibica, wygrywając grupę E i awansując do 1/8 finału. W fazie grupowej zmierzyli się m.in. właśnie z Portugalią, z którą niespodziewanie zremisowali 3-3. Ale z tamtych Węgrów zostało już niewiele, a we wczorajszym meczu byli jedynie tłem dla aktualnych mistrzów Europy. 2 gole Ronaldo i 1 Silva wystarczyły, by Portugalczycy wygrali na lizbońskim Stadio da Luz 3-0 i umocnili się na 2. miejscu grupy B. Tuż po meczu trener Fernando Santos tuż w swoim stylu studził nastroje. Dla nas to było ważne spotkanie, ale niewiele się zmieniło. Wygraliśmy 1 mecz z 6. Przed nami jeszcze 5, które musimy wygrać, by zrealizować nasz cel, czyli 1. miejsce w grupie. Drużyna jest pewna siebie, wie jak się zorganizować, jest aktywna i skoncentrowana. Nie da się ukryć, że nastroje w reprezentacji mistrzów Starego Kontynentu dopisują, tym bardziej, że piłkarze i selekcjoner wciąż otrzymują dowody wdzięczności za swoje, spójrzmy prawdzie w oczy, dość niespodziewane dokonanie. W tym tygodniu członkowie zwycięskiej drużyny całkowicie zdominowali galę Portugalskiej Federacji Piłki Nożnej. Fernando Santos otrzymał nagrodę dla najlepszego trenera ubiegłego roku. Młodziutki Renato Sanchez został ogłoszony odkryciem roku, a za najlepszego piłkarza uznano Cristiano Ronaldo. Cała reprezentacja otrzymała natomiast nagrodę dla drużyny roku. Odbierając ją, kapitan Ronaldo pozwolił sobie na chwilę bolesnej szczerości. Wykorzystam okazję i przypomnę, że nikt w nas nie wierzył. Dotyczy to także wielu osób na tej sali. Prawda jest taka, że wygrała ekipa, która nie była faworytem. Nie zawsze wygrywa najlepszy. My jednak wierzyliśmy w siebie od pierwszej do ostatniej chwili. To był rok ze snów. W ostatnim czasie Portugalia przyzwyczaiła kibiców do tego, że przy okazji ważnych imprez cudem prześlizguje się do kolejnych faz. Teraz wygląda jednak na to, że ekipa Daszkinarz w końcu ma powody, by nabrać pewności siebie. Dla Polskiego Radia Adriana Bąkowska. No jak się zostaje mistrzem Europy, to tej pewności siebie można nabrać. O tak, z całą pewnością, a Renato Sanchez to musi się jeszcze rozwijać. Jeżeli chodzi o komplet wyników, to w grupie B Andora Wyspowcze 0-0, Szwajcaria Łotwa 1-0, natomiast w grupie A, tam gdzie grają Francja i Luksemburg, Szwecja wygrała z Białorusią 4-0, a Bułgaria pokonała to niespodzianka, tak. Holandię. 2-0. Aż się zawiesiłem na chwilę chwost. Tak się przydarzyło. Że chciałem się upewnić. To a propos tych Holendrów. Mamy teraz coś dla Państwa. W piątek minęła pierwsza rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych, nie tylko piłkarzy Holandii, ale myślę, że w ogóle jednego z najwybitniejszych piłkarzy w Europie i na świecie. Johana Cruyffa. Mamy dla Państwa trzy autobiografie do rozdania. Na tytułowej stronie jest taki krótki cytat Pepa Guardioli. Przed poznaniem Cruyffa nie wiedziałem nic o futbolu i cóż można dodać? Nic dodać, nic ująć. Trójek, oczywiście trzy książki Johana Cruyffa. Ela Różycka przy telefonie czeka na trzech pierwszych chętnych. Send you back to bed. All over your body, this electricity. It was all that I wanted. Now it's killing me. Do trzeciej strony medalu, bo ja jestem Tyszaninem, a toczy się mecz w tej chwili o Mistrzostwo Polski w hokeju. Gdyby panowie redaktorzy może podpowiedzieli, jaki jest w tej chwili wynik, dobrze? No to mamy dla pana bardzo dobre wiadomości. Skoro jest pan Tyszaninem, GKS wygrywa z Krakowią w trzeciej tercji 3-1, 11 minuta trzeciej tercji. Poczekaj, jeżeli dobrze pamiętam, to jest trzecie spotkanie finałowe i dwa pierwsze wygrał GKS Tychy, prawda? Więc jeżeli wygra dzisiaj, to będzie 3-0. Gra o mistrzostwa toczy się do czterech zwycięstw, ale która jest tercja? Trzecia tercja, 11 minuta tej tercji. No czyli Krakowia teraz na musiku. To co, my może przejdziemy do grupy G. Proszę bardzo, oczywiście. Zerknijmy na to na przykład, co przydarzyło się w meczu Włochów z Albańczykami. Włosi wygrali 2-0, to była dosyć spokojna wygrana. Z tego co pamiętam, to tysięczne spotkanie w seniorskiej karierze zaliczył w tym meczu Gigi Buffon. Natomiast rozrabiali albańscy kibice, oni tam się wyspecjalizowali w bardzo dalekich rzutach płonącymi racami na boisko. Posłuchajmy, jak to było. To jeszcze, wiesz co, skoro powiedziałeś o Gigi Buffonie, to przypomniało mi się teraz, nie wiem, czy wiesz, że Gigi Buffon ma swojego menedżera, z którym nigdy nie spisał umowy żadnej na papierze. Ma dżentelmeńską umowę tylko i od zawsze w ten sposób się dogadują i nigdy nie było żadnych problemów. To bardzo dobrze świadczy i o Gigi Buffonie, i o jego menedżerze. Pierwsza bramka padła z karnego już po 12 minutach. Po wyraźnym faulu na Bellottim pewnie strzelił najlepszy na boisku kapitan Daniele De Rossi. Włosi mieli przewagę, ale grali wolno i niechlujnie. W drugiej połowie przyspieszyli. Po dynamicznej akcji i centrze Zapakosty z lewej strony Immobile strzelił z bliska na 20 minut przed końcem meczu. Albańczycy w ciągu całego spotkania stworzyli zaledwie dwie groźne sytuacje, ale strzelali niecelnie. Gigi Buffon, rozgrywający swój 1000. mecz jako zawodowy piłkarz, był praktycznie bezrobotny. Pomeczowe komentarze były bardzo stonowane. La Gazzetta dello Sport stwierdziła z przekąsem: mamy dwóch bardzo dobrych indywidualnie napastników, Belotti'ego i Immobile, a przydałby się duet. Faktycznie, Belotti i Immobile nie współpracowali, a nieporozumień było bez liku. Może dlatego, że jak domyślają się włoscy fachowcy, trener Ventura wobec niezbyt wymagającego rywala praktycznie odkurzył i zaproponował system z futbolowego Lamusa 4-2-4 i czwórka atakujących deptała sobie po piętach. Poza tym, o ile Insigne jakoś sobie radził, Candreva pogubił się kompletnie. Trener Ventura wyjaśniał, że jego gracze zbyt bardzo i pośpiesznie chcieli zdobywać bramki. Zabrakło refleksji i zmiennego tempa gry. Dodał jednak, że jego reprezentacja to w tej chwili jeden wielki plac budowy i stąd cały bałagan. Zapewnił, że wszystko idzie w dobrą stronę i bardzo ucieszyła go świetna gra Verratiego w środku pola. W drugiej połowie albańscy kibice odpalili tyle racji i świec dymnych, że sędzia musiał przerwać mecz na 8 minut. A to spotkanie Włosi musieli wygrać, by dotrzymać kroku Hiszpanom. Oba zespoły mają teraz po 13 punktów, ale Hiszpanie mają lepszy stosunek bramek i to aż o 9 goli. A drugie miejsce w grupie wskazuje na ryzykowny baraż. O wszystkim powinien zdecydować wrześniowy mecz w Madrycie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No to jest ciekawa grupa, bo w tej grupie spotkały się takie drużyny topowe. Włosi wygrali z Albanią 2-0, natomiast Hiszpania też wygrała z Izraelem 4-1. Dawno mecz hiszpańskiej reprezentacji nie zebrał tylu pochwał. Drużyna grała bez zastrzeżeń, byli wspaniali, zachwalał spotkanie komentator sportowej marki. Podobne opinie dotyczące tempa i stylu gry opublikowały po meczu inne sportowe dzienniki. 11 czerwonych kolosów tytułował sportowy as. Zdaniem komentatorów Thiago jest nowym Xavim Hernandezem, De Gea najlepszym bramkarzem świata, a Diego Costa doskonałym napastnikiem. Jednak wielu komentatorów, również zagranicznych, uważa go za agresywnego piłkarza. Na konferencji po meczu Julen Lopetegui przyznał, że lubi, kiedy Costa jest trochę zdenerwowany. Chcemy Diego takim, jakim jest. Wszyscy piłkarze mają swoje dobre strony, a także takie, nad którymi powinni pracować. I Diego jest taki sam. Jeśli chodzi o jego pozytywną agresję, to jest ona potrzebna. Każdy wyraża się w futbolu tak, jak chce, powiedział trener. Zdaniem Lopetegui niezbędnym w drużynie piłkarzem jest Andres Iniesta, mimo że przez niedawne kontuzje w tym sezonie rozegrał jedynie 7 całych spotkań. To latarnia morska dla pozostałych zawodników, zapewniał Lopetegui. Po wygranej z Izraelem Hiszpania przewodzi grupie G. Następne spotkanie 11 czerwca reprezentacja rozegra z Macedonią. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. To może powiedzmy jeszcze trzy słowa o tych meczach, które trwają, dlatego że Anglia prowadzi z Litwą 1-0, Armenia remisuje 0-0 z Kazachstanem. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że Czesi idą na rekord 40 minut meczu z San Marino i Czesi prowadzą już 4-0. A Niemcy tylko 2-1 wygrywają z reprezentacją Azerbejdżanu. O tym, co działo się w ich towarzyskim spotkaniu z Anglią, po krótkiej przerwie. Yeah. Zanim powiemy o meczu Niemców i tym, który już rozegrali i tym, który właśnie rozgrywają, to ciekawa wiadomość o Jerzym Dudku, dlatego że rozegrano taki towarzyski mecz legend Liverpoolu z Realem Madryt. No, kilka nazwisk tam się pojawiło. Jerzy Dudek bronił połowę w jednej drużynie, połowę w drugiej drużynie i był jednym z bohaterów tutaj, jak donoszą media. Bronił strzały m.in. Figo, Seedorfa, Salgado, ale takim największym bohaterem został jednak Steven Gerrard. No ciągle jest w dobrej formie, bo niedawno zakończył karierę, strzelił gola, miał asystę, tam wymusił, zdaje się, rzut karny. Generalnie Liverpool wygrał 4-3. Fajny mecz. Chętnie bym poszedł na ten mecz. Jeszcze chętniej poszedłbym na imprezę po tym meczu z piłkarzami. A ja bym się chętnie wybrał na spotkanie Niemców z Anglikami, które Niemcy wygrali 1-0 i swoją reprezentacyjną karierę w tym meczu kończył Lukas Podolski i zakończył z prawdziwym przytupem. Strzelił pięknego gola. Rozmawialiśmy o po niesamowitej akcji Niemców. Niezwykła kultura gry. To co? Posłuchamy, jak to było? Tak, to jeżeli ktoś będzie miał chwilkę, polecam, żeby zobaczyć tę akcję od samego początku do końca. W jaki sposób Niemcy wyprowadzają piłkę pod pressingiem Anglików, jaka to jest kultura gry, jak dochodzi do tej sytuacji strzeleckiej, w której improwizuje Lukas Podolski, ale w jaki sposób? Ale jak zaimprowizował? Co jak za zakończył karierę? Posłuchajmy. Pożegnanie Podolskiego na stadionie w Dortmundzie, gdzie Łukasz wystąpił jako kapitan drużyny w meczu z Anglią i strzelił zwycięską bramkę, zostało okrzyknięte hollywoodzkim widowiskiem. Głównym aktorem był oczywiście Poldi. Strzelił swoją 49. bramkę i był wyróżniającym się piłkarzem. Dortmund, danke Köln und danke Deutschland. Podolski! Ein wunderbarer Treffer, der 49. in seiner Nationalmannschaftskarriere. Po meczowych komentarzach zarówno dawni, jak i obecni koledzy z drużyny nie szczędzili mu pochwał, przypominając, że zawsze i to zarówno na boisku, jak i poza nim był skromnym człowiekiem z zasadami. Były bramkarz reprezentacji Uli Stein stwierdził, że Podolski zawsze odgrywał w drużynie ważną rolę, którą jego zdaniem w tej chwili obejmie Thomas Müller. Urodzony w Gliwicach Podolski nigdy nie ukrywał swojego polskiego pochodzenia. Wręcz odwrotnie, zawsze był z niego dumny. Karierę piłkarską rozpoczął w klubie FC 07 Bernheim, skąd przeniósł się do FC Köln. Trener piłkarskiej niemieckiej reprezentacji Joachim Löw nazywa Poldiego swoim przyjacielem, o którym mówi, że może służyć młodym piłkarzom za wzór profesjonalizmu i zaangażowania. Dzisiaj już bez Podolskiego, ale w najsilniejszym składzie, między innymi z Mario Gomezem, samym Kedirą jako kapitanem, niemiecka drużyna gra wyjazdowy mecz z Azerbejdżanem. Trener jest pewny zwycięstwa i zapowiedział, że w obecnej fazie kwalifikacji mistrzostw aż do lata tego roku Niemcy nie stracą żadnego punktu. Chcą także utrzymać czyste konto bramkowe, bowiem od przegranego 0-2 półfinałowego meczu z Francją w finałach Mistrzostw Europy w 7 kolejnych meczach niemiecka drużyna nie straciła bramki, strzelając przeciwnikowi aż 19. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Jeżeli chodzi o ten trwający mecz Niemców wyjazdowy z Azerbejdżanem, to Niemcy prowadzą już 3-1 gole André Schürrle, Tomasa Millera i Mario Gomeza. No ale właśnie, to oznacza, że nie zrealizowali tego swojego planu, żeby nie stracić żadnego gola, bo jednak Azerbejdżan zdołał strzelić tego gola. Kolejnego gola strzelili także Czesi, którzy prowadzą z San Marino już 5-0. Trzecia strona medalu. Zapowiadaliśmy, że rozpoczęły się Igrzyska Olimpiad Specjalny. Ten rok był rokiem olimpijskim dla naszych reprezentantów w Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Rywalizują w nim sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną. Chodzi oczywiście o to, żeby wygrywać, ale niekoniecznie tylko z przeciwnikami. Przede wszystkim z samym sobą. Dlatego mottem sportowców jest pragnę zwyciężać, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swoim wysiłku. To przesłanie towarzyszy od lat rywalizacji sportowców Olimpiad Specjalnych. Nie inaczej było w Gracu, Ramzał i Schladming podczas zawodów m.in. w łyżwiarstwie szybkim, biegach narciarskich, narciarstwie alpejskim czy hokeju halowym. Ale przede wszystkim emocje. Dużo emocji. Polska! Polska! Ciężko było, ale no jakoś się udało i warto było walczyć o złoto. Dobrze wszystko. Nie zdawałem sobie sprawy, że będzie... Tak mi dobrze szło i będę tak ciupał. Na takim śniegu, jak pan sam widzi, cieszę się, że udało mi się tylu wyminąć i ciągnąć do końca bez wywrotki i szybko udało mi się walczyć aż do końca. Wierzyłem, że moja drużyna się nie podda i będzie walczyła do samego końca, no i sam pan widział, że walczyła. No i wywalczyła. Dziękujemy! Bardzo się cieszę, że wygraliśmy ten mecz. Jestem bardzo zadowolony z naszej drużyny całej. Dziękuję wam, całą naszą drużyną, że daliśmy radę grać drużynowo, składowo. Jestem bardzo zachwycony waszą grą. Się cieszę bardzo. Karolina! Karolina! Nie wiem, co mam powiedzieć. Tatkało mnie po prostu. Tyle lat czekania, aż tu w końcu złoto. Radość, że pani Małgorzata Tulaka mi uczy na nartach jeździć. Także cudnie. Tu jest trochę inna miara niż w sporcie wyczynowym. Była znakomita alpejka Małgorzata Tlałka-Długosz. Tam oczywiście zwycięzca jest jeden, reszta to są przegrani. Tutaj u nas każdy poprawnie zrobiony przejazd, każde dobrze wykonane ćwiczenie to jest sukces. Dlatego na każdym treningu tak naprawdę mamy strasznie dużo radości. My trenerzy obserwując dzieciaki i dzieciaki widząc, że robią postęp. Igrzyska były świetnie zorganizowane. Joanna Styczeń-Lasocka, dyrektor generalny Olimpiad Specjalnych Polska. Pod względem sportowym i takim socjalnym i imprezy towarzyszące naprawdę na bardzo wysokim poziomie, w związku z czym zawodnicy są przeszczęśliwi. Świetnym pomysłem było zrobienie w centrum Graz, na głównym rynku miasta, wielkiej sceny, na której cały dzień odbywały się ceremonie dekoracji. The gold medals. It's a famous country with famous sports people like Adam Arisch, Robert Lewandowski. And they are also now the champions and they come from Poland! Grażyna Grażewska, Tomasz Dobko, Piotr Bratek and Adrian Babiec, our gold medalist from Poland. Wieczorami imprezy, kapele, które grały, dyskoteki, czyli otwarcie się na codzienność miasta Graz. Świetnie dobrana muzyka, która przyciągała ludzi i myślę, że to jest dla naszych zawodników coś, czego nie spotykają na co dzień. To, że nagle zatrzymują się obcy dla nich ludzi i klaszczą im i doceniają ich wysiłek. Biało-czerwoni zdobyli 39 medali, 10 złotych, 15 srebrnych i 14 brązowych. No i ta rywalizacja, z tego co opowiadał Michał Olszański, który przecież wiele razy był na Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, naprawdę wzbudza wielkie emocje i wszyscy ci sportowcy zasługują na wielkie brawa, a relacje z Igrzysk Olimpiad Specjalnych przygotował Krzysztof Kucak. from my kingdom. Took a break from the war. Took time off from my kingdom. Raise up my creatures. Diamonds from space. Pure facets and features. Last drop from your lips, making you. No to co, żegnamy się ze sportami zimowymi, powoli myślimy o lecie, chociaż na razie zaczyna się wiosna, a jak zaczyna się wiosna, to do akcji wkraczają nasi żeglarze. Nasza kadra startuje na Majorce w regatach o Puchar Księżniczki Zofii, ale znalazła czas, żeby pojawić się w Warszawie podczas targów Wiatr i Woda. To wydarzyło się w ubiegły weekend. O planach na nadchodzący sezon z trenerem Pawłem Kowalskim rozmawiał Tomasz Kowalczyk. Na dzisiaj takie klasy, które mają najlepszy dorobek, powiedziałbym, wynikowy, to jest RSX kobiet i mężczyzn z Piotrem Myszką i Małgorzatą Białecką, Zosią Klepacką i Pawłem Tarnowskim tutaj na czele, bo te grupy są szersze. To są medaliści ubiegłorocznych Mistrzostw Europy, Świata, Piotr, czwarte miejsce na igrzyskach. To jest klasa 470 kobiet, czyli załoga Skrzypulec z Gliszczyńska, które no, liczę na to, że w tym roku i w kolejnych latach no, już blisko medalu Mistrzostw Świata i Europy. Pokazały to w zeszłym roku, zajmując szóste miejsce na głównych imprezach, że są blisko, także liczę na to, że w końcu sięgną po ten medal na głównych imprezach. No i trzecia klasa, z którą największe nadzieje tutaj w tym momencie wiążemy, to jest 49er i tutaj głównie załoga Przybytek Kołodziński, którzy też są blisko strefy medalowej, ale ciągle te czwarte miejsca jeszcze zdobywają i liczymy na to, że w najbliższym czasie pojawią się medale. Te imprezy na rok 2017, takie najważniejsze, jak pan klasyfikuje? Przede wszystkim Mistrzostwa Świata Seniorów w każdej z klas. Tutaj RSX ma ciekawą sytuację, bo mam w programie Mistrzostwa Świata są na akwenie olimpijskim w Enoszimie we wrześniu, więc to od razu łączymy z rekonesansem, ale te Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy Seniorów i myślę, że też ważną imprezą są sierpniowe regaty w Aarhus. To nie ma tutaj żadnej rangi, powiedziałbym, takiej mistrzowskiej, ale to jest taki test przed Mistrzostwami Świata, które będą za rok w tym miejscu, a te Mistrzostwa Świata za rok to będzie pierwsza kwalifikacja dla krajów do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. I ja bym bardzo mocno tutaj widział potrzebę zrobienia szybko tej kwalifikacji w każdej z klas, którą chcemy przygotowywać, żeby uzyskać taki trochę spokój w przygotowaniach, żeby można było się skupić na samych przygotowaniach, a nie jeszcze tam na kwalifikacji w kolejnych latach. Dlatego w bieżącym roku część ekip jedzie do Aarhus, jeżeli to oczywiście nie koliduje ze startami w Mistrzostwa Świata i Europy i w Aarhus zrobią rekonesans. Nastąpiły pewne zmiany w strukturze prowadzenia kadry. Przemysław Miarczyński, który do tej pory startował jako zawodnik, teraz będzie odpowiadał za mężczyzn, a pan będzie koordynował też jego działania. No plan jest taki, żeby wzmocnić tutaj ten potencjał trenerski w ogóle, szczególnie w tych klasach, z którymi wiążemy największe nadzieje. Po pierwsze, rozdzielona jest, bo dotychczas klasa RSX była prowadzona w takiej formule, że kobiety i mężczyźni mieli wspólny plan, podróżowali razem, było dwóch trenerów i tutaj tak to się odbywało. Natomiast teraz chcemy bardziej zindywidualizować. Mamy wielu dobrych zawodniczek i zawodników w jednej i w drugiej ekipie. W związku z tym rozdzielamy kobiety i mężczyzn. To są dwa oddzielne plany. Przemek jest trenerem prowadzącym chłopaków, Cezariusz Piórczyk dziewczyny. Ja jestem koordynatorem całości kadry narodowej seniorów. Ale na pewno też w takich pewnych momentach będę wspomagał też trenerów bezpośrednio w pracy z RSX-em. Trzymamy kciuki za wszystkich naszych żeglarzy. Pewnie te nadzieje medalowe są związane oczywiście przede wszystkim z windsurferami, ale może będzie. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Czekamy na mecz reprezentacji 20:45 Czarnogóra Polska. Za dzisiaj dziękuję Państwu bardzo. Krzysztof Łoniewski. Michał Gąsierowski, Monika Sułkowska, Michał Jakubik i Ela Różycka. Do usłyszenia za tydzień. Trzecia strona medalu jak zwykle w niedzielę od 17:00. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Saturn, technologia tak ma. Najlepsze pieczywo? To takie jeszcze ciepłe. No i bez żadnych konserwantów. A już teraz w Lidlu. Kup 4 bułki tego samego rodzaju w cenie 3. Na przykład bułka Kaiserka 22 grosze za sztukę przy zakupie 4 sztuk 22 grosze. Bułka śniadaniowa Fitness 67 groszy za sztukę przy zakupie 4 sztuk 67 groszy. Codziennie w Lidlu wszystkie bułki i chleby chrupiące z pieca bez konserwantów. Regulamin na www.lidl.pl. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 19 to za 50 sekund informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do radionawigatora. W województwie lubelskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 19, odcinek Kock-Radzeń Podlaski, miejscowość Borki, 250 km. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, dwie osoby zostały ranne. W miejscu wypadku wprowadzono w tej chwili ruch wahadłowy, a utrudnienie może potrwać do 2 godzin. Dobra informacja jest dla kierowców na Mazowszu, bo nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 79 na odcinku Zwoleń-Lipsko w miejscowości Gołębiów, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i przez pewien czas droga była zablokowana. Przypomnę nasz numer do radionawigatora 22 53 i 20.